بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 25 min shahri llahi lmuharam mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamilat lquran الإمام الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فندلعنا باب ذكر أخلاق أهل القرآن الإمام الآجري chini ya mlango huu ataja akhlaq ambazo atakikana ajipambe nazo mtu wa Qur'an. Ifika kauli ya musannif rahimahullah qala yasilu rahima wa yakrahu alqati'ata man qata'ahu lam yaqta'ahu. Yasilu rahima, katika tabia za Ahlul Qur'an ni kuwa anayekuwa katika watu wa Qur'an huunganisha kizazi. Wayakrahu alqati'a, na chukia kukata kizazi. Lianna Allah ta'ala qala fi thana'ihi 'ala almu'minin, sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kuwasifu waumini, walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusali, katika sifa zao ni wenye kuunganisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha kuunganisha. Waqala subhanahu wa ta'ala fi shani alqati'a, na Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia kuhusu kukata kizazi sema, fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, basi yanayotarajiwa kwenu mkitawala ndiyo mfisidi katika ardhi na muwatupe jamaa zenu. Ulaika alladhina la'anahum Allah فأصمهم وأعمى أبصارهم, هاو ديو أمباو الله سبحانه وتعالى ألي ولعني أكواتي يوزيوي أكوابفو ومشوياه. تزام الله سبحانه وتعالى أمي وزممزك ومنين مكالي يليوجي ولي وين يكوكاتك زازي. أولئك الذين لعنهم الله, kaingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Leo ni jambo ambalo baadhi ya watu wanalo na wakaliona ni la kawaida tu, wala bila ya kujali. Na ukitizama wengi katika watu waliokatana, sababu ni za kidunia wala si za kidini. Pengine utasema amemkata kwa sababu atusi sunna za Mtume sallam, la bas. عبد الله بن المغفل رضي الله عنه alimkataza mtoto wa ndugu yake kuhusu al-khadhf, kupiga vijiwe hivi wa nyama, akamwambia sami'tu an-nabiy صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم رآه يخذف, kisha baadaye akamwona afanya tena kitendo kile. فقال قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدت تقذف وتخذف nilikwambia kuwa mtume sallama amekataza ili jambo kisha warejelea wafanya tena wallahi ma kallamtuka abada sizungumzi na wewe kabisa kuanzia leo. Sasa huyu amekhalifu mafunzo ya mtume sallama. Ibn Umar alipokea hadithi kwa mtume sallama la tamna'u ima Allah masajid Allah, ni hadithi ni kuwa wanawake wasikatazwe kuja misikitini. Mtoto wake wa kumzaa Bilal, mtoto wa Ibn Umar, akamwambia baba yake pale pale katika kikao, wallahi la namnahunna, na apa kwa jina la Allah tutawazuia, alaykum salam, tutawazuia wanawake wasiende msikitini. Na hili amelisema kwa ghera, kwa kuwa ameona katika ile asri ambayo ameishi, sijui angeishi leo angesema nini, lakini ameona kuwa kwanza kuwa na fitna kwa wanawake kwenda misikitini. Wasema wallahi la namna'ahunna. Fasabahu Ibn Umar. Ibn Umar akamtusi mtoto wake tusi ambalo hajawahi kusikika akimtusi. Akimtusi mtu. Thumma qala wallahi ma kallamtuka abada. Mimi sizungumzi na wewe kabisa. Na hakuzungumza naye mpaka kufa kwake. Mtoto wake hakumzaa. Kwa sababu ya kukhalifu hadithi moja Mtume sallam na kusema yale aliyosema pale. Lakini leo wakuta watu wawili wamekatana, sababu ukiziangalia ni za kijinga sana. Mtoto wake alipigana na mtoto wangu akamtetea mtoto wake, kisha hao watoto wacheza eti watu wankatana. Akili zenu mzima jamani? Watu wakatana kwa sababu harusi ya mtoto wake hakuni shauri mimi, amewashauri watu wengine, mimi hakunishauri, sina haja naye, amkata kwa sababu ya harusi. Tena hiyo harusi pengine ashauri yeye afanye maasi ya pale ndani, alete ngoma ama afanye nini, ashamkata ndugu yake. Na mwingine sababu hii na mwingine sababu ile, alafu huku kukatana watu wahusiana. Yeye yuko juu ya kitanda cha mauti, amwambia mwanangu njoo. Wamwona amia kwa fulani, namwona. Ushaniona nikizungumza naye, sijakuona. Si radhi. Si radhi aingie hata nkifa. Do. Mtu asema hivi. Si radhi, sababu nini? Sababu mambo ya kidunia. Upuzi, dunia imekuwa ni kitu kikubwa sana katika nyoyo za watu. Yani waona hakuna kitu kama dunia yake. Imekuwa ni kitu kikubwa. Kwa hivyo ahusiana yeye ameingia kwenye laana na mwanawe pia ingie kwenye laana. Na iendelee laana katika kizazi chake. Tukatane tu. Sababu za dunia. Hakuna sababu ya dini yoyote. Sababu dini haina uzito wote kwa kile. Sio eti kama mitume wa Allah, am kuntum shuhada idh hadhara yaquba almautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Mitume walikuwa kihusia hivyo, na Allah subhanahu biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Angalia mitume wa Allah wahusiana katika tauhid, wahusiana na watu kufa katika iman, wengine wahusiana katika kukata kizazi. Yeye ameishi maisha yake ya kuunganisha kizazi, na yuwampa onyo mwanawe kuwa hata nkifa siradhi hata aje kunizika. Kwa hivyo ndio mkaona zile picha umeziona, wakati mwingine mtu amefariki, mtu yuaje yosukumwa nje. Kama hujaona wengine washaona, mtu yuaje ataka kuingia kumuona ndugu yake amefariki, wanawe wa nduguyo wamesimama mlangoni wampige kifua nje. Kunani ansema baba hata ukiingia wewe tukufukuze. Ha. Kata kata kizazi. Wala hapana kujali. Sababu ameua. Fanya bid'a. Amfanya nini? Ukiangalia sababu ni ya kidunia ambao watu waweza kusameheana na maisha yakasonga mbele. من قطعه لم يقطعه. كتكتبية أهل القرآن mwenye kumkata yeye hamkati. Na hili ndio zito zaidi, lianna silatahu liqarabatihi ta'atun lillahi ta'ala wa talabun liridha, kwa sababu kuunganisha kwake kizazi chake ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysat ala sabili mukafaa, si katika njia ya kutoshelezana, yani ukija na mimi nitakuja, usipokuja na mimi siji, kafanya mukafaa. Bi an yasila man wasalahu minhum wa yaqta'a man qata'ahu, aunganisha yule anayemuunganisha na yumkata yule anayemkata. Bal al-amru kama jaa fi al-hadith 'an nabiyyina sallallahu alayhi wasallam qala laysa al-wasil bil mukafi, mwenye kuunganisha kizazi si yule mwenye kutosheleza, yani ule wema, akija kwangu na mimi naenda kwake. Siku hizi wanamsema sema yeye kwangu amekata guu na mimi kwake pia namkatia guu, inshallah na mguu wako utakatika vizuri kabisa, usitembee kabisa, ubakie nyumbani, ukate kabisa hicho kizazi. Maneno ya kipuzi kabisa katika hamtu hajali kuwa jambo la kukata kizazi ni laana, hajali kabisa, wala habari yana. Sema mkata guu kwangu na mimi namkatia guu. Kwa hivyo mpaka aje ndio atakuja. Mtume wa sala amesema huyo si mwenye kuunganisha kizazi. Ni yupi anayeunganisha kizazi? Sema walakin alwasil alladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha. Mwenye kuunganisha kizazi ni yule ambaye kizazi chake kikikatwa yeye akiunganisha. Wakimkata yeye aunganisha. Walhadith akhrajahu al-Bukhari. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. صحابة أجاكم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ممن نجما زانغو نوانغانيش ووانكاتا وأحسن إليهم ويسيئون إلي نوفني ويما ووانفني من موفو نمبايا وأحلم عنهم ويجهلون علي ممن نعملي أنا نواوك وقول واو نفني ممي وجنغ فني جهالة أن وعملي أنا نايك وجنغ بلا كجهال. فقال ثم سلم كما بيا لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة, ikiwa uko hivyo unavyosema wewe basi ni kana kwamba wawalisha majivu ya moto, ni kama wawalisha majivu ya moto, ni moto ule waula. Wala yazalu ma'aka min Allah dhahirun alayhim ma dumta ala dhalika, na hautaacha kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu yao maadamu utadumu katika hali kama hiyo. Leo lau kama mtu angekuja akakuuliza wewe masuala kama haya, mimi na jamaa zangu na waunganisha dawa nifanyia uovu, nikienda wao wanikata, wanionyesha kuwa hawanitaki kabisa, waingia ndani ya nyumba wasalimia wewe, watu wakuangalia kama unkuja kuomba hivi, hata maji ya kunywa hupewi, yani kama ambe usije tena, lakini kesho kutwa waje tena, baada ya wiki hivi warudi tena, salamu alaykum, kuja kuwasalimia tu, mko salama ya wenda zako. Watakia nini bwana? Ya nini? Wachile mbali bwana madharau yao. Yani mtu sasa mpana saha mwenzake kukata. Mtume wa sallam amwambia maadamu utadumu katika hali kama ni kama walisha majivu ya moto, na Allah atakunusuru juu yao. Wa maana dhahir ay madadun wa maunatun wa tasdidun min Allah ma dumta ala dhalika, Allah atakutengenezea mambo yako na atakusaidia maadamu utadumu katika hali kama hiyo. Bi maana dumu, man asa Allah fihi ata'a Allah fihi, katika sifa zake na akhlaq zake, mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala juu yake yeye amtii Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Ay man irtakaba fi haqqihi ma'siyatan lam ya'si Allah fihi, mwenye kufanya maasi ya juu yake, kama kwa mfano amtusi, amwambie maneno mabaya, yeye hamlipizi kwa kumuasi Allah juu yake. bali ittaqa Allah fihi wa ataa Allah fihi, bali humcha Allah subhanahu wa ta'ala katika kuamiliana naye na kumtii Allah katika kuamiliana naye. Yashabu almu'minina bi'ilmin, ashabiana na waumini kwa ilmu. Wayujalisuhum bi'ilmin, akikana wao akana wao kwa ilmu. Man sahibahu nafa'ahu, anayesuhubiana na yeye sahibu alquran anufaika kutoka kwake. Liannahu fi mujalasatihi liikhwanihi harisun ala naf'ihim wa ifadatihim, kwa sababu katika kukaa kwake na ndugu zake anapupa ya kuwanufaisha na kuwapa faida. Wa ba'idun kulla albu'di amma fihi madharatun bihim wa idha'un lahum, na yuko mbali kabisa, mbali kabisa na kila ambacho kitawadhuru ndugu zake na kuwaudhi. Wala yakunu ar-rajulu mubarakan hatta yakuna mimman yanfa'u an-nasa fi majalisihi, na hawi mtu amebarikiwa isipokuwa yule ambaye watu wakikaa naye wapata faida. Kuna watu kikaa na wao ni hasara tu, poteza umri tu, na kuna watu kikaa nao subhanallah utaondoka pale na faida nyingi sana. Hata sipozungumza utaondoka na faida ya zile akhlaq mtu anazokuwa nazo, namna anavyotabasamu, anavokaa na watu, anavozungumza vizuri na watu, wafaidika naye. Kama fi qawli nabiyillahi Isa alayhi salam, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Wataja maulama katika tafsiri ya mubarakan aynama kuntu ni kuwa kila anapokuwa watu wafaidika na yeye, kila anapokuwa watu wafaidika naye, na huu ni mubarak bila shaka. Mtu ambaye kila anapokuwa watu wafaidika naye ni neema, na hii sifa anayo talib ilmu ambaye atashikamana na adabu za ilmu kama zinavyomwelekeza, kila mahali atakuwa ni mubarak kwa sababu watu watafaidika naye. Qala in 'allama ghayrahu rafiqa bihi la yu'annifu man akhta'a wa la yukhjiluhu rafiqun fi umurihi saburun 'ala ta'limi al-khayr. In 'allama ghayrahu rafiqa bihi, akimfunza mwenzake huwa mpole katika kumfunza. Wa hadhihi min ar-raka'iz al-muhimma, katika afwan tumeruka pale hasan al-mujalasati liman jalasa, sio? Tayib, qala li annahu yujalisu ikhwanahu bil adab ash-shar'iyyah wal akhlaq al-'aliyyah kama taqaddama. Hukaa vizuri na wenzake kwa sababu akaa na wenzake kwa adabu za kisheria na akhlaq tukufu, na anapowafunza wenzake huwafunza kwa upole. Wa hadhihi min ar-raka'iz al-muhimma wal usus al-'azima fi man yuqri'una al-Qur'ana wa yulaqqinuna kitab Allah tabaraka wa ta'ala, ni katika misingi muhimu sana, katika nguzo muhimu sana kwa wale wenye kusomesha Qur'an, kuwalaqinisha watu kitabu cha Allah. Fala budda an yatahallaw birrifqi wal lutfi wal ihsan, lazima wajipambe na tabia ya upole na wema. Wa an yabta'idu 'anil ghilzati wal 'unfi washidda, na wajiepushe na tabia ya ususuavu, akawa mtu mkali sana mpaka watu hata hawana raha kukaa kwake. La siyama ma'a sighari wasibyan, haswa pamoja na watoto, watoto wadogo kikaa na wao. Ikiwa watu wakubwa wenyewe ukizungumza na wao, wazungumza kwa maneno makali, wafukuza haswa wale wanafunzi wanaokuja kusoma kwako. Hili litapelekea kwa watu kuchukia kuja kukaa kusoma na kutafuta elimu kwako, na haswa ikiwa ni watoto wadogo. Na hili laja kwa walimu wa Qur'an, kuna walimu wanachapa wanatandika hao. Yani yeye akikaa na watoto pale, fimbo zitakazoteremshwa pale, subhanallah, siku hizi mpungua pungua, lakini iko bado. Hasa ukienda katika hizi marakiz za tahfidhul Qur'an utashangaa. Kuna mwalimu mmoja, mimi nilikuwa nikisikia tu, kumbe ni kweli. Amtia mtoto ndani ya gunia. Kisha alifunga lile gunia juu, kisha ateremsha fimbo sasa. Wewe hujui itampata uso, itampata maungo, itampata miguu, itampata shori yake. Hupige huo mpaka mtoto akatoka na damu za masikio. Nini hakuhifadhi? Hakuhifadhi kwa nini? Na yeye yuko boarding. Kwa nini hakuhifadhi? Ni mchezo, ahashiki. Sasa ahashiki makosa yake. Wewe mfundishe namna gani ahifadhi, aelewe namna kuhifadhi, atashika. Wako katika walimu wa Qur'an hawawafundishi watoto uslubu wa kuhifadhi Qur'an. Na iwatarajie ule mtoto ahifadhi Qur'an. Mtoto asoma safha mara 10 ajiona shahifadhi. Kisizo na mwenzake aona akosei ndo ashahifadhi. Kumbe ajua amehifadhi tu ule muda mchache. Siku ya pili akienda akosea. Sasa wewe kama mwalimu mwambie hiyo mara 10 haitoshi. Yatakikana usome mara 50, hata kama ushahifadhi, soma mara 50 ndio utosahau. Mfano, atandika. Yaani yeye kama ambaye hakosei. Wallahi waacha tu. Lakini subhanallah, hasa hizi marakiz za tahfidhul Qur'an hizi. No. Mtu ampeleka mtoto wake amwacha pale, akija akirudi mzee ameketi kama punda amefanyishwa kazi. Maalama kila mahali. Nini ametandikwa kweli kweli? Kisha kwambia sisi pia tulifanywa hivi hivi. Si kulikuwa na mjinga kama wewe alikufanya hivyo. Sasa wewe unataka ujinga wako udete kwa wengine. Haifundishwi hivyo Qur'an. Na wengine mahurafi huko watu ajabu ajabu. Hati mtu akifika Iqra, wakamwambia Mtume sala malibanwa. Kwa hivyo Iqra, mtoto hajamfanya kitu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra. Nafanyaje mwalimu? Sasa Mtume alibanwa bwana. Ha, sahaba gani alifanywa hivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alipokuwa akifundisha kwa alimchapa sahaba akisoma Iqra. Jamaa ya khia, mambo ya ajabu. Ama wasikia raha tu ukichapa. Kuna mwalimu mzee mmoja anieleza walivyokuwa wao wakisoma madrasa. Kama hakuna chai nyumbani, basi mtajua kama hakuna chai nyumbani. Mtajua madrasa kama ustadhi leo hakula asubuhi. Huwa mkali. Sasa akikosa mwanafunzi wa kukosea, hawa hakuna mtu ana makosa, atoa kikoti chake mbele ya wanafunzi, kisha atoa kikoti yakichapa twa kikoti chake yeye mwenyewe, kikoti amekivua akitandika, basi tuachape. Sasa huu wazimu mwalimu akifikia hali kama hii, makosa makubwa sana. Shekhe, nani atakuja kutafuta ilmu ikiwa hali ni hiyo? Mwisho ndio ona mtoto kila siku kwa madubaha. Kila siku madubaha, mara atafuta kunazi sijui wapi. Kunani ankimbia madrasa. Kwa nini? Atachapwa. Na zamani kulikuwa na ule mtindo wa Alhamisi usipokuja na shilingi fimbo. Basi jamaa hakupata shilingi ya Alhamisi, yabidi akimbie madrasa. Hii balaa gani? Sasa kuna watu haya haya ya zamani wataka kuyaleta leo. Punguzeni mambo hayo jamani, punguzeni. Wapendezeni watu kusoma Qur'an. Wapendezeni watoto kuisoma Qur'an. Mwache mtoto apende kuja kuisoma Qur'an. Si wamfukuza. Qala Fallahu azza wa jalla rafiqun yuhibbu ar-rifqa. Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole au penda upole. Yaqulu Nabi sallallahu alayhi wasallam inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Upole hautakuwa katika kitu isipokuwa utakipamba, na hautaondolewa katika chochote isipokuwa kitaharibika kitu kama kile. Tena la yu'annifu man akhta'a wa la yukhjiluhu li'anna al-khata'a la budda min wuqu'ihi. Hamzogomi yule mtu akikosa, wewe hivi, wewe sababu kosa lazima litatokea. Fa idha waqa'a al-khata'u فلا يعنف المخطئ ولا يخجله بين زملائه بعبارات جارحة. هم في منينو أمبو يتنفانيا أو نأيب مبليا ونزاك. همولي زسوالي هجوي يمتلي منينو مبكا يلمتو يونا أيب مبليا ونزاك مكوسا. وكلمات محرجة كم في منينو أمبو يتمتيا yatamtia dhiki, li anna hadha al-uslub yunaffiru at-talib wa yub'idu qalbahu an mahabbati al-ilmi wat-talaqqi. Sababu mfano wa uslubu kama huu wafukuza yule mwanafunzi kutokamana na kuipenda ile ilmu, moyo wake wa mbali na kuipenda ilmu na kuipokea ilmu. رفيق في أموره صبور على تعليم الخير. نهابا كنا مهم سانا يجبلني مبولي كتك ممبوياك أنا صبرا كتك كوفن رشاوات خيري إلي جامبلي مكوسكانا كوينجي كتك واتو كوانا صبرا كتك كوفن رشا هاسو كتك مرحلة يموانزو طالب علم وكت منجين أويزا كوا متوكا نجي أميكوندا كسوما أكارولي كواو amechukua ilmu na khiri kubwa kule likotoka, akifika nyumbani watu habari naye hawana, sababu watu hawakujui, hawajui kama umbeba ilmu ama nini, watu wana habari na watu habari na wewe hawana kikweli, mtu waweza kuzungumza naye kama mtu kawaida tu. Sasa ameanzisha darasa msikitini asomesha, hakuna anayekaa, akianza tu kuzungumza watu wenuka. Sasa usianze hasira ukaanza kutunga visa pale. Huu ni msingi muhimu na ni nguzo muhimu sana kuwa nao talibu subra. Siku moja sehemu za Magongo huko sijui wapi kumbali, Ramadhani nafikiri, ilitupata salatu dhuhuri, tukaingia msikiti fulani tukaswali kule mbali mbali, yani na town, jamaa akasimama kutoa kalima baada ya swala, kusimama na watu wakaanza kufumukana. Asema kabla mjenda na kisa nitaka kueleza. Nikasema yeye hapa watu watakudanganywa. Roone atusikilize tuangalie atasema nini. Akasema angalia kisa kilivyokuja kama mbaya sawa kabisa chikisa mwanzo. Asema kuna mama mmoja mtoto wake alikuwa mgonjwa, akampeleka hospitali zote, hakutibika. Akaambiwa nenda kwa mganga fulani, kama ya promote kwenda kwa ushirikina. Nenda kwa mganga fulani. Akaenda kwa mganga. Ni mganga akamwambia, mtoto wako nitamtibu, lakini kuna hii kitu, hii zawadi nataka uende ukampe rafiki yake Ibilisi. Ile mama akamwambia, sasa huyo rafiki yake Ibilisi nitamjuaje mimi? Ati yule mganga akamwambia, nenda msikitini, anayetoka wa kwanza tumpe zawadi huyo rafiki yake Ibilisi. Sasa ikiwa wenye kwenda kuswali rafiki zake Ibilisi, yule aliyoko nje atakuwa nani? Upo? Kumbe bwana aogopea jamaa alipoeleza hivyo, jamaa akakaa hivi. Mimi ndio ni rafiki yake Ibilisi. Yekaa huko nje tu mama. Maskini kule, yani watu hawamo. Mrongo kadhaba. Lakini ni kule mtu kukosa subra ya kuona watu hawamsikilizi. Fanya subra, atakuja mmoja ataelewa, atakuja wa pili ataelewa, na hidayah iko katika mikono ya Allah. Na wewe kuwa na ikhlas. Kuwa na ikhlas. Allah atatia baraka katika da'wa yako. Si muhimu wengi wa watu, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, iweke kwenye macho yako. Mtu mmoja tu akiongoka kwa sababu yako ni neema kubwa utapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si lazima wawe wengi, inshallah amehudhuria mmoja wamsomesha qaida tosha, fihi albaraka. Waendelee hivyo hivyo, hii itapita. Itafikia wakati wallahi hautakuwa na wakati wa kutosha wa kufundisha watu namna watu watakavyotafuta ilmu, ikiwa utapita daraja hii kwa subra. Yataka subra pole pole mpaka utafikia. Nakumbuka mimi da'wa salafia ilipoanza kuingia hapa Mombasa, watu walikuwa habari nao hawana, wala habari mtu hana, wala hawajali, bali walitokea katika ahlul bid'ah. Mimi nakumbuka vizuri sana, kuna kipindi kilikuwa katika moja katika hizo redio za Mombasa, alikuwa akikaa akizungumza tu da'wa salafia na uovu ambao wapagaza da'wa salafia, kisha akasema, sisahau siku hiyo alisema, wallahi na apa mimi nitahakikisha mmeiua hii da'wa. Akaapa na kiapo, wallahi kama hii da'wa si Allah aliyemteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi wewe utaiua. Lakini kama hii ndio ile da'wa aliyokuja na mtume Muhammad sallam na masahaba wake wakaibeba wakaifikisha kwa umma, basi wewe huwezi kuiua, sababu ni dini ya Allah, ni Uislamu. Na leo tunaona hao sasa taabanin, hata haueleweki wako wapi, mpaka watu waulizana, fulani wamjua, yuko lakini haonekani tena, walikuwa ndio wanaosikika kwenye maridio, kwenye nini, wako wapi. Wajuila dhillatu wassagar ala man khalafa amri, lakini hayo yote yataka nini? Subra, subra. وهذا من الركائز المهمة في التعليم أيضا. كتك نغوز مهم كتك كفنديشة نمسنج مهم كتك كفنديشة هو الصبر. فالصبر يكون في التهيئ للتعليم وإلقائه وبيانه. كون الصبر كتك كواندا إلى دراسة ونوكونا كسوميشة كبينيشة. كنا واتو نواليم حتى سكموجة تشكوي كتاب قبل كفك درساني كبيتيا منزو هيري مسفاني usijaribu. Kama ukupitia darasa usisomeshe, waambie wanafunzi leo pumzikeni, tawasomesha wakati mwingine, lakini utakuja kuleta vituko hapo. Mara tu neno hivi fulani ukulielewa, wabandika tu pale wamdanganya, kumbe baadaye wale watu wakiangalia si maana yake ile neno, ukawadanganya watu. Mwanzo jiandae, hii ataka subra nyingine. Usione darasa za someshwa tu hivi, ah, mpaka upitie uangalie kuna kitu gani, i'rab wazijua pale vizuri, watizama, hata ikiwezekana waweka shakli katika kitabu chako vizuri, ukija ukisomesha umejiandaa vizuri kabisa. Neno ambalo ni gumu pale umetafuta ukalipata maana yake ukaandika pale juu. Lakini wewe waje tu sasa tusome kitabu hiki, hujui hata umfika wapi mwanzo. Ukija tu hujafungua kitabu haja kusoma, utakuja kufanya vituko. Kwa hivyo uwe na subra juu ya hilo. Wayakunu sabru aidan ala tafauti almutalaqina min atalaba, subra kwa wale watu watafautiana katika wanaokuja kutafuta ilmu. Waman lam yakun dha sabrin fa innahu la yuhaqiqu risalata at-ta'lim allati yas'a ilayha, na yule ambaye hana subra hawezi kuihakiki risala ya ta'lim ambayo akimbilia katika kuifikisha. Huwezi kuifikisha mpaka uwe na subra. Na kuna wengine wana maradhi ya kutaka kujulikana. Mtu ana maradhi, hana subra ya kuwasomeshe watu waelewe ilmu na nini. Yeye atafanya vipi ajimarket ili watu wamjue, wamtambue nani? Ikiwa una hilo, afadhali usisomeshe. Sababu yaonyesha kuwa nia yako imeingiliwa na jambo ovu sana la ria na sum'a wal iyadhu billah. يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس إن شاء الله تعالى كن زيابه تندليا كتك كاوكي نشوفوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.